بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعے اپنے ناخن کاٹ لیتے، اپنے بالوں کو بہتر بنا لیتے، لیکن آج یہ رویہ ختم ہو گیا اور میری سمجھ سے باہر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی دانشمند بیٹھا ہو یہ بات سمجھا دے کہ جس شخص نے وضو کرنا ہے، جس شخص نے کھانا کھانا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی کھانا کھانے والا ہے تو کوئی کھانا پکانے والی بھی ہے، اس کو ناخن بڑے کرنے کا ثواب کتنا مل رہا ہوگا. کیا مطلب بھی ناخن جو بڑا ہوتا ہے بھلا یہ بھی خوبصورت لگتا ہے؟ جب انسان کے مزاج میں ٹیڑھ پن آ جائے تو پھر وہ الٹے ٹیڑھے کاموں کو ہی پسند کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمعے کے دن علمی حلقات لگانے سے منع کر دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں انفرادی کاموں کو بہتر بنانا چاہیے. آپ صبح کی نماز با جماعت پڑھیں، پھر اس کے بعد ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں، اشراق پڑھ کے اٹھیں، پھر آپ جسرۃ الکہف پڑھیں، پھر آپ جلدی سے تیار ہوں، پہلی گھڑی میں جائیں گے تو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب، دوسری میں جائیں گے تو گائے ذبح کرنے کا ثواب، تیسری میں جائیں گے تو مینڈا ذبح کرنے کا ثواب، پھر مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب. تو پھر آپ جا کے مسجد میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے سے پہلے 2, 4, 6, 8, 10 رکعتیں پڑھتے ہیں، ثم صلی ما قدر اللہ، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، غور سے خطبہ سنتے ہیں تو اللہ عزوجلال 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیتے. اور غسل کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، مسواک کا اہتمام کریں، کثرت سے درود اس دن پڑھیں. یہ کام ہے جن کے لیے جمعہ کا دن اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان ھذا الیوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، اللہ نے جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. بھلا کوئی عید سے پیچھے رہتا ہے؟ بھلا کوئی عید کے دن خوشی کے موقع پہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا؟ یہ وہ رویے ہیں جس سے انسان کی پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے.